ور کړل دا د دیو جن احترام ورته چې په دې کې نزول القرآن شوه ده چار کل شپې دومره احترام وي د قرآن کریم به څومره احترامي یقیناً موږ را لېږلی دی قرآن کریم په هغه شپه د قدر کې هغه شپه د اندازه کې یا په شپه د شرافت کې چې شي پوه کړی نبی څه د لیلۃ القدر لیلۃ القدر هغه شپه د اندازې چې د خیرون دا غوره د زرو میاشتو نه چې دې نه جوړېږي درې اتیا کال او څلور میاشتې درې اتیا کال او څلور میاشتې را کوزېږي ملائکا ور روح جبریل را کوزېږي پیا په دغه شپه کې تو حکم در رب دای باندے ملائک را کوشی جبریل را کوشی ظاہری لتی زنا پداش پکی نپری دی حتی کہ مرزون پداش پکی دراتلو نپری دی خجی کور د مسلمانانو ګوری چې په کم کور کې عبادت کیږي دا عبادت د ځان سوچ ته ای او سحر چې کله وای زی د نور مخه ته حضرت جبریل خپل وزر خور کی بل اور جنور دا رنا جڑی پتہ اور شینوالی طرف تمائی لئی را کوجی کے ملائکہ جبرین پجے کہ بہکم دراو دے مانے من کل امر مانے بے کل امرین پہ ہر حکم سرا پہ ہر کار سرا سلام ھذہ اللیلۃ ذو سلامتین یا ذاتو سلامتین داش پجر خاوند سلامتی ادا یاداش پجر دا سالم اور روغ جوڑا دا شیطانان نو شیطانان چا دا ضرر دے نشیر سولے اوشلے مجاہد وئی لا یحدث فیا داؤن ولا یرسل فیا شیطانا پا دیش پاکی نوے مرض نلگی گی او پا دیش پاکی شیطان نرا کزی گی ہی حتی مطلع الفجر داش پا دا دنور دو بیدل نا ہی دا حتا تر دے پوری چوخی جی سبا سبا دا خطل پوری دا چھڑکا ملکا ندا جی پدیش پا کیوا چھڑکا کی گی چی پا کم شدی لاس کی خدا با دا سرو گوندا ہے اور چھڑکا چوشی وی دا اونو چی دا پا سجدہ مانی پراتین بے قصہ کئی جو خدا وی دا شپیرا پاسی دلی وی چی پامی وکر آونو پا سجدہ مانی پراتا وی از مکا پراتا وی چی دا سخیبر پرو دا پانی مانی بے اوکری دا خیر سا اوے شوملی کولے منداڑو چ خزاون منداڑو حرکت نہ کرو یہ خجول چا جیبا کو نکال دے وہ داخل ہے سار را پاس پانی کو سخیب برن ناس دے خوشن دے وہ نے بستر کے پانڈا شد او کم دا غچو اگا کم ماست چیو نو علاقی نا دسرو زر گوندار جوڑ شدو کارٹوین دسرو زرو اگا ماستن دسرو زرو دسرو را منداڑون دا شانو جنا سرو در گونڈاری نہیں جوڑی خدا دا عبادت ترجیح دا عبادت ترب ترغیب دے اور دا دعا کول غواڑی چا اللہم انکا کون تو ہی بلا فقاف عنی ہی حت آمت رائل فجر اور داش پدا تر خطل سبا پوری ویا سورت بینا اتنوی سورت دے ترتیب کی سلم سورت دے نزول کی دو سورت طلاق نباد نازل لے ربط مخت صورت کی عظمت دا قرآن بیان کا دیکھ زجر ورکی منکرین ہوتا مخت صورت کی عظمت دا قرآن دیکھے عظمت اور نعمت در رسالت ذکر کی دعوت صورت زجر و تخویف منکرین لرا اور بیان دا نعمت در رسالت خلاصہ زجر بھی انکار رسول و قرآن یو اوامر د جمیع ادیان ذکر کئی دعا تخویف و بشارت درے دا خبریں پر با صورت کی ذکر کی گئی امتیاز حالت دا اہل کتاب و قبل البعثت او اوامر دا کتب سابقہ لم یکن الذین کفروا من اہل کتاب والمشرکین منفکین واحدی بسیط کی لکھنی دی قرآن کریم پہ مشکل آیاتنوں کی یو آیات دا دے دیو جن آیات کریمہ کی توجیحات دی جار اللہ ذی محشری وی دا واقع حکایت دے دا قول دا بے دوان اڈلونا مشرکین و اہل کتاب و ویلا منچ بکم دین مانی دا دین نپریدو تر دے پورے چھ من تاغ نبی راشی جکم نبی وعدہ شویدا نو اللہ دے قول را نقل کو بے بدی بیان ہے گورا اولم دا خبر کو لو بے چروس پیغمبر را وما تفرقا وما تفرق الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءتهم البينه تاسو باول ویلا دا نبی چراغل نہیں نو من دا دا ناروا کار نہ پریدو چ نبی راغل بے پریدو چ نبی راغل بے خلاف ولے ہوتو او شول خبر مانی پدی مانی یو اشکال دے اشکال دار ازی کہ مشرکین عرب خدا نہ ویلا باقی نے جواب ہوگی کہ من اہل کتاب والمشرکین مشرکین ہم دا اہل کتاب مراد دی اور دے تاعت اب صفت بس صفت ہوئی دا اہل کتاب چیو صفت پک اہل کتاب و دویم صفت مشرکین دے دے بولا کہ دا نبی کل را گا نمان بدا خپل غلطی طریقی پریدو نو چھ نبی را گا و کتابی تو غلوستو نو دے اختلاف ہوگا دویم جی قاضی عبدالجبار ہوئی لم يكن منفكين كفرهم نبی جدا کی دن کے خپل کفر نہ اگر کہ بینہ و تراشی حتا تاتیا و ان جاتهم البینہ درم توجہ دارا چنو دی پر خودن کے غصفت پیغمبر اور تردے پر چ بینہ و ترال چ بینہ و ترال صفت پیغمبر پر خودا سلام نو دی جدا کی دن کے خپل کفر نہ تر وقت دراتلو دا پیغامبر پوری کل جو پیغامبر را گئے دی تفروق وکو بازی ایمان را و بازی کفر وکو انزمہ توجیہ دارا منفقین مانا مترددین دی تردد پا کفر کے نو کرے بلکہ بری کفر مانا جازم معتقدین ہوں تر دی بوری جو پیغامبر را گئے جو پیغامبر تردد پا کی پیداش بگم تودیہ دا چنو دے چھ عذاب ورکلیشی مگر پس دا قیام دا حجتنا ندی دے چھ لیل عذاب ورکلیشی تردے پور کی حجت کا قائم شین وما تودیہ دے ندی جدا کی دن کی دا جوننا چھ دے مرشی و حلاک شی تردے پور کی دا بین رائشین اتما تودیہ دے ندی جدا کی دن کی دا خپل جننا حقیقتن تر اطلو دا پیغامبر پورے کلچ پیغمبر راغن حقیقتن دے خپل دین نہ جدا شو اگر کہ صورتن و ظاہرن نو جدا شوی نہ ہم توجہ دادا کہ نو دے جدا کیدن کی باز دے باز نہ بلکہ کول یو شان دی دینو جے کلا کتاب او پیغمبر او تراغن او دے منسی اختلاف پیدا ش او شل خبر مانی بلا توجہ دادا چ نہیں دی منفقین مانا چھ پری خودلش محمل او عبس تردی برج پیغمبر و ترائش عبس اللہ نپری دی فکر دیسا اللہ پی اتمام دو حجت کئی ندی آخر چکو پر اکل اہل کتاب و دو مشرکین منفقین جدا کی دن کی جدا کی دن کی دخ پل کفر و دخ پل شرک شرک نہ تردی برج راش ہوتا بینا بینا دل واضح کم دے رسول من اللہ رسول اللہ طرف دلانا یتلو صحف مطہرہ چھ بیان کی بدے مانے کا صحیفے پاکے پاکی دا دروغنا پاکی دا شک و دا نفاق و دا ضلالتنا پاکی دا باطلنا چھ دا نبی ولی بدے مانے صحیفے پاکے چھ قرآن کریم دے یہا کتبن قیما پدغ صحیفوں کے مضامین دی مضبوط مضبوطا کتبن مضامین و احکام دی قیم مضبوطا خجی دا نبی چراغ نو ما تفرق اللذینا نو جدا شیعا خلق چاگل کتاب ورکلشن مگر پس داغن چرارو دلائل خکارا دلائل خکارا پیغامبر علیہ السلام و تراغ خلق او مانا چرا پیغامبر دے خجی دی خلق و تاعت سا امر شویو وما امیرو دی تا امر نو شوی مگر دے خبر چ عبادت تو کی وہ عبادت تو کی دا اللہ خالص کی دا اللہ پر عبادت دین عبادت ور تمام خلق دا دے خبر امر شو چ عبادت دے اللہ کی ہونا پاپ دے جہال کی چکل کی پہا او پابندی او کی دماں دے زکات پر کی وزارت دین القیم او دا دین دے مضبوطا کتاب دا مشرکین پور دا جانم کی ہمیشہ وی پدی کی دا ناکار دا مخلوقنا بشک آخر جی مائی روڑے آمالی کردنے کو لائک لکسا ہم خیر البری دا گورا دا مخلوقنا بری مخلوق جزا دے پنے ضرب دے مائی جنتن دا مشواری دی بجی کی بلائیں دا غیر نیورنا ہمیشہ وی پدی کی ہمیشہ رضی اللہ عنہم لدی خلقنا اللہ خوشحالی دی خوشحالی دا اللہ نا دا مقام دے چاہ دا پار دے ذالک دا لے من دا پار دا چاہ خشی ربا چی رکی دک پدربنا تو چی در اب نیری گی نو اللہ دا مقام ترسی ویا سورت زلزال پا ترتیب کی نہ نوی سورت دے او پا نزول کی دری نوی دا سورت نیسان بعد نازل دے ربط ما قبل سردار مخ کی نعمت دا رسالت ذکر شو پدی کی تخویف اخروی دا منکرین لرا مخ کی صورت کی ذکر دا معاندین و پدی کی تخویف دا غیر پار داور صورت تخویف اخروی خلاصہ احوال دا حشر او شل خبر مانی اذا زلزلت الارض زلزال یو حالت و اخرجت الارض اثقالت دویم حالت اوشلے یوم اجل تو حد اس اخبار درم حالت احوال دا آخرت امتیاز صورت ذکر زلزلۃ العظمیٰ اور ملاقات دے انسان دخل اعمال اسرا کلچے او خزول عزم کا خزول و عزم کے معنی راؤبا سیز مکا اسقالا بوجن اخلا بوجن غمڑ و خزانے وائب انسان سید عزم کے لرا دور بیان بکی احوال خپل سڑی رام نیکی کرو کہ بری بے شکا ستارب چرے او حالا حکم کر اسم کتا پدگ اور ازبا یس دور سراؤ بگر کی خلق ڈلے ڈلے چو تو خودرے سے امال ہوں جزا دامل نہ دے چاچا عمل کرے پانداز دیو زرے مائیں نیکی ہو گئی نہیں چاچا عمل کرے پانداز زرے بانے شرن بدی یہ رہو آگ بنگی نہیں سورت عادیات سلم سورت دے ترتیب کی فنزول کی تولسم بعد العصر نازل لے ربط مخ کی سورت کی تخویف اخرویو دی سورت کی زجر دے مخ کی تذکیر دے قیامت دی کی تذکیر دے جہاد دے فلاح دے دعوت سورت تحجیاد القتال خلاصہ حالت دے اسن دے غازینو یو اے خلقو سنس تاسو دی منقات تاسو لگا اللہ نے منقات کیے گئی خدے زواجر امتیاز دی صورت صفات ذکر کئی دا اسن دا مجاہدین اور مرض ذکر کئی جی ان الانسان لربہ لکنوت دنا شکری مرض دے دا مرض دا توجہ لگے دلے دے انہو لحب الخیر لشدید دا مال سے ڈیر زیت مینا دا چاو تیل جو قرآن تکینا گیڑ خوب راجی اوجود میں گڑبڑ لے چاو تیل دیکھ رہا سورے دنن کے لالون جواہر کر سما کان دے ہر اوتن بوئی دا سورے زوام خبر مانی دا تولیخ گز سورے دا پشپشپ کے اندرون والے التوتر سے دلئی چاو تویلہ چی تلور میشت دا تبلیغ دلائل شا کور شل لے مال دغشان حالت دے زنانا دغشان دا بچینی دغشان دی اے دا انگلین ویزارا دا تلور کاری رس تلور کالا خود ایر لگ دی خوش والا خبر امانی تیار مسئبا سونا لگی شپگ لاکھ روپئے بالکل تیار دی دا دنیا کافی صحیح طریقے سرا خود دن کافی نکی دا ولی نا جوڑ شو محبت دا مال راگستے دے دل علاج پکار دے علاج ادا دے افلا عالم و عزاب و سرما فی القبور پدی نہ پوئے گی قبر نو مخلوق چٹ کیشی دئی پسینوں کی جکم خبر ہے دا براہ کارش انسان حیوانات ستا اللہ تابع کری دی دا جنگ پا میدان کی اس مانے سور اس دا جنگ میدان تا وردائیں گی او انسان تا دا اللہ تابع نشو دی حیوانات دستا تابع لیکن تا دا اللہ تابع نشو دی ہم دغا وجہ دا سپیلے تعلیم ورکڑے دے تعلیم قبول کو کاری ولی آن کے ساتھ اسپیلے غصہ پر حلال لے ولی دے تعلیم قبول کرے دے او تال تعلیم در کے دلے شی لیکن تا تعلیم قبول نہ کرو دا حج موسم کے کار پتا مانے بند ہو نو اے عجی صاحب آن کے حجی آن کے خسڑے لیکن تا پو حج کے اخکار وہ کو استاخکار مردار شولی اگر تے دینا منے شوے وے تا دخل حکم علمانا نستاغ حلال شوش مردار دے خجی او آغا زناور چاگی تعلیم قبول کرے دے آن کے سائے تیستلے و تاگی بسم اللہ اکبر وے لیا غستا پر حلال لے گوا دی منڈی وہن کی اسنا پا حب حب سرا دو بہن پہنے دلو پا حب حب سرا والموریات قدہن گوادی اورستن کی اسنا قدہن دخل سونا کہ سو دا سوئی چیدہ دا دا گٹی سا اٹکے دینا اور اچت شی گوادی اورستن کی اسنا قدہن پٹکول دا گٹی باندی خلو خول را والمغیرات صبحن گوادی ہم لکون کی اسنا پخ وقت سبا کے اچتائی بیہی پا دا وقت کے نقان گرد غبار نوزی پائے کہ جمان تولا یقیناً انسان دا خود رب دے لنا کنون لکنون نا شکرا لکنود منکر لکنود آگا چاہتا ہوئی چھ مصیبتنا تولا اور زیادئی لیکن دا اللہ نعمتنا نیادئی نعمتنا نیادئی مصیبتنا نیادئی خجو کنود آگا چاہتا ہوئی یا کول وحدہو زان لفراکی نور مخلوقی بدیش ویمنا اور اگدہو چاہ تخل بخشش نور کے سور کہینا ویدر عبدہو او غلام خپل وئی فکر دے سا غلامان مزدور وئی زان لخوراک کئی چالت سنور کی دال کنود دے یقنان انسان دخل رب نلے لنا کنود ناشکر خامخا ناشکر او یقنان دا انسان پدی مائن دے خامخا گوا او یقنان دا انسان دے حب بالخیر لپار دنگین نمال لشدید خامخا دیر سخت رہے ایا نہ پوئے گی کلچ اوچت شہر سے قبروں گری وہ حوصلہ معافی صدور اور آوزی آغا تجھے سنو گری یقینا رب دے پدے مانے پدا اور خام خا خبردار رہے ددئی پو آمال باندے آمال شکم جزائے گا جزا بلور کی سرد قارعا یوسل یو سورت دے ترتیب کی درشتم سورت دے پنزول کی قریش نروستا ربط مخ کی صورت کے زجر ذکر کے پتی کی تخویب اخروی دعوت صورت تخویب اخروی خلاصہ حیبت دا قیمت ذکر کئی اور دو ڈلے دیوی ڈلے پارا بشارت دا بلے پارا تخویب امتیاز دا قیمت منی ذکر کئی پا قارع اثر دا خلق تقسیم کئی دو قسم ہوتا اور دا جہنم دا اور یونی ذکر کئی حاویہ القاریا تو ٹنگون کے اور مل کاریا سدا ٹنگون کے عورت شیشی پوئے اکڑے سدا ٹنگون کے عورت پاگ اور شیشی خلق کل فراش مفسوس شاند پتنگان خورو ورو دا خلق بد شیشی سے برا روانی میں نانا محشر تھا پتنگان کے سنگ ڈیوی ترا روانی اور شیبا گرونا آپ شاند وڑو ڈنڈت کلیش ہو وڑے کے ڈنڈت کلیشی اواز زولی شی اساوتو جی دنیش تل داغے داسڑے پا جن کی راز یتن دس جن چی خوشال بای ددغا جن والا سڑے تی عیش تن پا جن کی بای راز یتن صاحبوها چی خوشال بای اغا خاون ددغا جن اور چاہا چوک دے خفت موازینو ہو چی سپکشو لے تلے دے پا امو ہو پا مقامو ہو زید حاویہ دے حاویت توائی وما دراک ماہیا چپو اکڑے کہ دا حاویہ کم شہرے نارون حامیہ اور دے گرم چون گرم دے دا دنیا اور یو کم اوے حصہ دا اور دا جہنم دویم رویت کی غور دا دنیا دا یو کم سلم حصہ دا او یو کم سل حصے نور دا جہنم غور گرم دے فکر دے شو سورہ تکاثر یو سل دیم پا ترتیب کی اشپاڑا سم سورت دے پا نزول کی دا کوثر نروس تا ربط مکی فریقین ذکر کر پا دنیا دا فری ذکر دا فریقین ہوتا نو پا دے کہ تزہید کی دنیا ذکر کی داول سورت زجر بی حد دنیا یہ دنیا سڑے مین ساتھی خلاصہ زجر پہ جمع کول و مال بانے اور تخویف اخروی امتیاز لفظ کلا اس صورت کے درے زیر آغل ہے دو زر کلا رضعید یو زجر کلا حق دے الہاکم التکاثر غافل کرے تاصلہ دیروالی و مالا دیروالی و مال مال د مانے ڈیر شو مگر دیو جن کا فلت دب کرا گئے اللہ رسین بھی ہوئے لی غفلت دیو جن را گئے چ غریبی غربت چرے پسڑی کی غفلت میرا ہو دی دا قرآن نہ دا دن نہ چکافی لکی گی سبب یہ دے ڈیر والے دا مال اوشول خبر مانی وہی کہ انسان دا پارا دکھ ہے کند دا مال شی دا سرو زرو شی نو لب تغ سال سا بے درے مکند طلب کئی مڑی گی پینا کم سڑے چکری دودھ سے روپے وسے سے گزارا کئی وہ چکل ڈیری گی بدی سڑی کی غفلت دے سوا کی گی غافل کر تاس و ڈیر والے کا مال دا قیامت نے غافل کر لی بس گاڑے رہتا وہ لاڑ لے بنگلہ میں برابر رہا اور تو دنیا حالتوں میں ٹول برابر دی قیامت کما دے غافل کرے تاسل را ڈیر والے کا مال حتی زرتم المقابر تر دے پوری تاسو ملاقات کر قبر نسرا مرگ دمائی را رہے غافل ہوئے تر مرگ پوری دویم غافل کرے تاسو ڈیر والے کا مال تر دے پوری چھ ملاقات کر تاسو در قبر نسرا پدے ڈیر والے پدے کا فلت مانے اغمڑپ لاران نکن یاد ہوئی زما پلار دئی سڑے تیر شو نک میں دئی سڑے تیر شو اوشول خبر مانے یا غافل کرے تاسو ڈیر والے دا مال تر دے پور چب مقبرہ مائیں تیرے گم تا تو چر تمر گیا نش مقبرہ تیرے گم پخاندا پر ڈک پوک ربا مائیں تیرے گی کلا چرے دسے ندا زرد چتا سو پوئے شئی سم کلا بے دسے ندا سو پتالا زرد چتا سو پوئے شئی یعنی او سڑے سڑی تاوئی لکا پلار یا مور بچی تا گو تاو خود اے رازے بکنا دق قشان رب العزت منگ تاوئی زرد چتا پوئے بشئی زرد چتا پوئے بشئی ما خواتا برازے کنا برازے کلا یقینا لو تعلمون علم الیقین چلے تاسو پوئی دے پا علم یقینی باندے چھ قیامت شتا دے تاسو بچکو لے لترون الجہیما خامخا تاسو بلی دل کو لے دا جہنم دا جہنم با آر اور اس تاسو مخد تیرے دے را تیرے دے تاسو بلی دلے من عقیدہ ہم ساتھ لے دا جہنم سمر ترونہا بے بتا سو خام خا لے دے جانم در عین الیقین پستر کو دی یقین مانے دا سے وقت دے زڑ کی بم دا جانم را گلے وے گویا کی پستر کو تگو رہی سم لتس الن یوم ازنان النائم دے وخام خا تپوس کے دل استا سن پتا ور دے نعمت دا نعمت مبارک بنا تپوس کی نعمت کم چیز دے یخ سور یخ یوبو اوشل سڑے اوچ کی سور مزیداری یخی اوبئی بدا نعمت دے کہ نور نعمت دا سر این دا نعمت کافی دے حضرت عمر رضی اللہ عنہ او ابو بکر رضی اللہ عنہ او نبی علیہ السلام غباغ تا جتلیو نبی علیہ السلام او صحابو کجوری اخوڑ لے نبی علیہ السلام لتسألن یوم ازنان انہ دے بارک بتپوس کی حضرت عمر رضی اللہ عنہ دا کجوری غڑا کیسے اوچت کو دیزمکی ہو ویلی چی رسول اللہ دا دیف بارک مزمان تپوس کی گیا ویلی آو دا دیف بارک مزمان تپوس کی گی نعمت چلے آغا نعمت دے چی یخو یخی اوبا دے وچ کری کجوری دیو خوڑ سوری تناس دے او محاسبہ دا آغا چیز کرتا نکی گی کہ دومرا کپڑا جتب فقط عورت غلیظہ پٹکے دا عورت غلیظہ دا کپڑے دا دے مبارک تپوس نکی گی دویم دومرا وچا نوڑائی جتب دا وچا روڑائی فقط اوخری دا دے تپوس نکی گی لیکن پا غیر دن بالکل مخلص نشترے او نور خو جانمی تپوس کی گی دا روڑائی تپوس کی گی د صحت تپوس کی لتسألن یوم اذن عن النعیم د دین امتن تپوس بکی گی کہ خیستہ شکل در کڑو خوب در کڑو لکہ دیر خلق دسی دی جو خوب پسڑاندش ہوئی خوب نرازی ہر حاغ لیزت چی دل لیزتون دنیا نوی دا دی بارا کی با تپوس کی گی حسن بصری وئی آ نعمتن چ سڑے سار و ما خام خری دے تو بوس بکی گی دے تو بوس بکی جی صحت بدن در کڑے ہو وہ گن استر کی در کڑے ہوئے نبی علیہ السلام وئی نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس دو نعمتن دی ڈر خلب کے تاوانین دی کم کم دی صحت او فراغت نو اللہ وے ثم لتسألن بے بخام خواہ تپوس کے دلے استاس میں پتا بولا جان نائیما پبارد نعمت کی چھت نعمت دے کم شکریہ ادا کرے وہاں سورت عصر یو سل دریم سورت دے ترتیب کے او نزول کے دے لسم سورت انشراح نرستہ جدی سورت مبارک کی امام شافی رحمہ اللہ وائی چرد نور قرآن کریم نازل نشی او پقد دایو سورت نازل شی لکفت الناس یہ سورت کے دسے مقاصد دی لکفت الناس طول خلق دا کافی کی دا خجی دا سورت عصر مناسبت دا ما قبل سر مخ کی سورت کے زجر و بی حب الدنیا پا دی سورت کی ترغیب اور کئی دا اصول الفلاح دا پارا دا کامیابی چکم اصول دا اغتر ترغیب اور کئی خجی دعوت سورت ترغیب اور کئی اعمال صالحہ ہوتا اصول الفلاح تھا خلاصے و شاہد دے چلور امور دی کدی چلور امور کے پیدا ہو کا پیدا منے کو نقصان دے کو نقصانی ایمان راد یا نا عمل صالح دے وک یا نا اسید بھی صبر دے وک یا نا اسید بالحق دے وک گنا امتیاز اصول الفلاح ذکر کے عصر عصر نہ مراد دے ماضی گر قیمتی وقت ضائع کہ انسان دا ماضی گر بہترین وقت استانا ضائع لاڑا عصر دا سڑی زمانہ دا سڑی عمر عصر تمام زمانہ دا دنیا دا پتا گوا دا پر دی خبر گوا چی انسان خام خا پتاوان کے دے سوال دا پھر آکی انسان سے تاوان کڑے دے دا مور نہ پیدا ہو لگڑ نا سنا تھا خپیب لخپی سر تور سر مدی انسان کو جامی واغستے پیزار اخپو کا سٹوپے موپے پہ سر کا کورے جوڑ کا خزا بچی دا وہ شدے سڑی سے تاوان کا جواب دا جتاوان داو کا جد مور نہ پیدا شو تو گناہ نہ پاکو اس کلے زد دنیا نا دا بم پوشل امبار د گناون نذیر دگ د گناون نذیر سڑی دا تاوانو کو گواد ماجگر اتن انسان چلے ہر فرد اپراو د انسان خام خا پتاوان کرے مگر آخل چ ایمان راوڑ دے او اعمال د نیکو کڑی دی ایمان او عمل صالح دا تکمیل د نفس دے سڑی خپل بدن میں پورا کی گی خیر دے. دا سڑے با زانم کاملی ایمان با پا اللہ لری چہ دا نفی و دا نقصان والا اللہ دے او اعمال با کئی پتر دا طریق دا پیغمبر مانی. عمل صالح ستوئی چہ دا سنت سا برابر و دریاکاری نا خالی و تواسو بالحق و اسید کئی بیان کئی دا حق و تواسو بالصبر و اسید کئی دا صبر کتامن مسائب راجی پا توحید کی صبر کوا. نو سورت کے اگر اصول دا فلاح او دا کامیابی ذکر کروایا. دا چلور سورتنا چو ہو مزا فی القریش و معون دے. خود دی چلور سورتنا کے بیان دا بدماشانو کئی. ہو مزا کے آگا بدماش ذکر کئی چو دا ذات دا موحید او دا نیک سڑی سے دشمنی دا. سورت فیل کے آغا بدماش ذکر کئی چہ دا مرکز توحید سے دشمنی دا. سورت قریش کے آغا بدماش ذکر کئی چہ دا توحید دا مسئلے سے دشمنی دا. او معون کے دغ بدماش اوصاف قبیح ذکر کئی. یو کذب بالدین یو یدعو الیتیم دعا ولا یحض علی طعام المسکین درے. اوشل خبر مانی هم عن صلاة ساهون صلور الذين هم يراؤون پینزو يمنعون المعون شفق. دا صلور صورتون چه دی پا دیکی احوال دا بدماشانو احوال دا بیدین و خلقو ذکر کئی. هم اگه یو سلسلورم صورت دا ترتیب کی پا نزول کی دا قیامی نروستا دو درستم صورت دے. ربطی دا ما قبل صدا دے مخ کے اوصاف اربعہ ذکر کا نیک. دی صورت کی اوصاف قبیح ذکر کئی چلور. ہو مزا لو مزا جمع مالن یا سب ان مال و اخلدا. داون صورت زجر دے پا اوصاف قبیح باندھے. خلاصہ زجر پا صفات اربعہ او تخویف اخروی بعذاب اربعہ. چلور طریقوں سے آزاد ذکر کے امتیاز اوصاف قبیحا. ہو مزا عیب لٹون کے. لو مزا غیبت کون کے. ہو مزا و لو مزا یو مانا دا. یا ہو مزا دیتا ہوئی چستا پش شاہ عیب ہوئی او لو مزا دیتا ہوئی چو مخامخ دے عیب بیانائی. بعض خلق کی دا سڑی پوئی شاگ عیب بیانائی. بعض سڑی مخامق دا سڑی عیب بیانائی. یہ تا لو مزا ہوئی. ہو مزا آغا سڑی چی غیبت کی تان ہوئی. پوشل خبر مانی مخامق دا سڑی لو مزا پوشی شای ہوئی. ہو مزا آغا سڑی چی سڑی ہوئی پا لاسونو او پا خپو باندے. او لو مزا آغا چاہتوئے چی آیا بیانائی دی سڑی پا جب باندے. خجی حدیث کی رازی مومن کیسن فتنن وقافن متصبتن لا یعجل عالمن ورعن. مومن چنگ سڑے کیس دا با زیرکی فتنن زیرکتوئی وقاف ودریگی با دسنا چ پا حق و باطل یو شان ورزی. ننا دا حق خبر بوائی وائی چ باطل ترور سے ادری گی با. او منگولی بل گئی پا حق مانے تلوار بن گئی. دا مومن با عالم وی دا پرزگار. منافق سڑے چلے ہو مزل و مزر او حتومد کہات بلیرین لا یو بالی من این اکتسو فی مان فقا. کہ دا شپی و سڑے لرگی را گنڈائی دیتا نگوری چی دا پلاس کے میں لرگی را واس کہ مار میرا واس. کہ دا شپی لرگی گنڈائی ان کے سڑے دا لرگی و دا مار پا منس کے فرق نشی کولے. منافق سڑے نو منافق مثال دے دا شپی دا لرگو دا را گنڈائی ان کو. حلاکت دیوی دا پار دا عیب جو لو مزا عیب گو غیبت گو. ہلاکت دی دا پار دا عیب لٹون کی غیبت کو ان کو غیبت کو ان کی. دا ہو مزا لو مزا سوک دے. ہاگا سڑے جمع کئی مال وعدده او گرزئی دل تیار دا پار دا حوادث دا زمانی دا مال میں دا پلان کی شیشو دا میں دا پلان کی وعدده او شمار غیل را گمان گئی چا مال دا بدن را میشا کی کلا یقنن لین بدن نا خامخاو با گرزو لیشی پیل حوتو اما آغ جی چما تون کے دیا ڈکو لرا و مادرا کا چی پو ہو تو ماں نار اللہ اور دلہ نے بل کلش آگ اوڑ دے تتو اپیرا چم لب کی بزر نمانے جڑکیا کی دد کبر وا روگی لڑا ان نہا دشک راور پدے میں برا جو کلیشی پیا مدیم مد دا پوستن دنگ دنگ کی دنگی دنگی ستنی با دی اور نجوڑی شی او داو پا دی ستنو پوری ترلی شوی وی دا اور پا دی مانی برا جوکلی شی او دی با ترلی شوی وی پی عمد مومد دا پا ستنو دنگو دنگو کی او شلی خبر مانی من دا هر طرف نو پی اور را جوک شوی دسی بانی چی را سڑی تی و تختی دیجا که اور دی بل تر دا تخت ما نو دا هر طرف نو با دنگی دنگی ستنی دا اور وی دویم بدماش ذکر کی دا آغا بدماشو چی دا مواحد سڑی دا ذات سے دشمنی و دا ذات سرا پیغامبر تے کنزلی کولی پیغامبر واہا گزارونے پی کول پوشلی تکلیبی اترسو پلارکی اتازوی خوراول دا آغا بدماشو چی دا پیغامبر دا ذات سے دشمنی و ستا دا ذات سے بے دشمنی توپی چنگا ای خیرہ دا چپلئی چنگا پخو کری دی دے جامعی تیم دا جامعی چنگا دا پوشول خبر مانی دا ٹوپی خوی کگئی خیرا دا رومیر چنگا ای خیرے دے توی آغا بدماش چی دا سڑی دا ذات سے دشمنی پوشول کورکی نونا چنگا دی کورکی زامن چنگا دی پوشول خبر کوری چنگا اوچت جوڑ کن کوری چنگا ٹوٹ جوڑ کن دا ٹول دا ذات سے دشمنی سورت فیل کی دا آغا بدماش ذکر کئی چی دا مرکز توحید سے دشمنی دا مدرسے توحید پخوا تیری تف تو لاری تیری دیتا ہوا را دائلہ جوڑا کئی دا خوران اول غواری دا توحید رازی مدرسے کی علمی تیزی ہوکو رازی غلو لہوکو فکر دشا رازی گندگی لہوکو دا توحید چکم مرکزی نا آغا مرکز تا بدگوری دا بچنگ ابراہ ابن سبا اشرم وندہ کی سورت فیل یو سل پینزم سورت دے ترتیب کی پنزول کی نلسم دا کافرون نرست نازل دے ربط مخی زجرو اگر دا سرکش خلق دا پدی کی تخویف دنوی دعوت سورت تخویف دنوی خلاصت تخویف دنوی پا ذکر کول اصحاب الفیل سران امتیاز ہلاکت دا اصحاب الفیل خجی یو زلی دا یمن دا علاقه نا یو بادشاہ را روان دے او دا دا فوج مشر دے ابراهیم سبای اشرم دا واقع پا صحیح حدیث کی دادا چه ولید تو عامل فیلا خخ بردادا پا کم کال باندے چه جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا کیے دا پا دا کال کی دا واقع شوئے دا او پا یمن کی یو کوٹا جوڑا کڑے ہو اغیل نم کی خود بیت اللہ او دا دے دا پارا چی خلق دل ترازی التنزی دا عمل ابرہ دا دے کڑے ہو او دا پا دے پاکستان کیم چی خلق کئی پوشول خبر امانی دا یو کور شکل بجول کی دی دا بیت اللہ دے او دینا چاپی را تواف دے او پلان دے او ڈنگ دے دا شروع کئی پوشول خبر امانی نو کور پا یمن کی جوڑ کڑے ہو چه دل تا با تواف لخلق رازی و دا خلق با آغا کور تا نزی دا بنو کنانو نیو سڑه لارا اب دا کورتا که دن نشپه وکا او میتیز وکڑی دا میتیز راواسی دی دیوال پر دو سی ولو لگا ولی چه دا یتر دی اتر پی لگ لگ ولگا ولی سار چکلا سڑه خلق رالا دی کورتی نا دردوزی خطلی دا بدبوی وی دا چا کردی دی وہی دا خجی دا بنو کنانو نے سڑے راگ لگ کے خواہ بس اب رہا سبا اشرم تیار شا وہی زم او دا خانہ کعبہ لو رانو منز کے دخل کو سوال جاری ہو شہ بل شہ قول کوئی نہ نہ زمن کلچ مکیم اور زمین ترور سے نو پمکا کے دخل کو معلوم یو شہ بل شہ لوٹ رہا لوٹ کڑا بے اعلان ہو کر چل مکی کے چوک مشیر کا دراش دمکیم شریف دا وقت دا عبد المطلب سوا عبد المطلب چکر آ گیا داغٹ سڑے اڈر خیستہ دا دپ لی دل مانے پبراہم نے اثر وش دا ابراہم زین کے داوق چرتا عبد المطلب زمانہ دارا تو بیت اللہ مرغڑوا نزین مرغڑوں عبد المطلب تیویلا چستا پزرما نے سیدھی آ گئی زما پزرما نے دادی چستا فوج زما دو سو خان نے وہ دی اور دادی ماں تو واپس کی خیر آدی زما خدا خیر ہو کہ بیت اللہ بارہ کی درخواست کی وہ چنا دا بیت اللہ جدا رب دے اگر اخلاص ہی اور ذکر دا او خان و مالک مالک پر او خان رکھا او خان اور اول کو عبد المطلب اعلان ہو کو کہ مکہ لان دے مکہ ٹولا سڑک ہے غرون تو اچت شو ارے غرون تو اچت شو عبد المطلب ویل یا رب لا ارجو لهم سوا کا یا رب فنا فمنا منهم حما کا اے زما ربا زہو امید نہ ساتم تو دے پارا سوا استانا اللہ دا خپل چراغائی تے وساتا ان عدو البیت من عدا کا اللہم لم یقصروا اقوا کا انہم لم یقصروا اقوا کا دشمن دے بیت اللہ اللہ استا دشمن دے او دی کموال استا پا قوت کی اللہ نشیر وستلے دیگر مانے ہوئے منگا او تولاوڑو چی من قتل یو ڈل را اوچت شو یو سیل دا مرغان را اوچت شو وی دس سیل دا مرغان و منگا مخی نولی دلے چی کل را ورسی دا دی مرغان سا وارو وڑکانی دی او دا ابراہ پا پوجمانی را خوش رکڑو او دا ابراہ پوچ وہ دائی ویشت او زر زر اکڑا او ابراہ خلاش کلا چل یمن بادشاہ تا رسیدا نجاشی تا رو رسیدا وہ تویل خیر دے تو جل شوے دے اگر بس پوچ طول غرق شو اسے وڑے وڑے مرغی دا کسی او تا کولا جپانو کتو تکر کی ولی اینا اگر مرغی دا او مرغی و تراور سیدا کانے کو باغ بادشاہ پا مخ کی پوروار تو التغ زر زرش دیکھ دیتا اشارہ دا کہ طاقت دے دیر زیتی لکر ابراہا دا طاقت خلاف شریعت ممستعمل و اللہ و دی زری زری کی آن کا بوش دے لی کہ لیلو طاقت تنے انو اللہ بے دسی ختم کی لکر دا ابراہا طاقت چا اللہ تن ختم کرو دنے کو زین بھی عزتی مکوا جماعتن دی ہم کے نئے محترم دی صحابو د قربان زین دی دا زین مورانا ہوا اور کدا زین دوران کا اللہ بد سے معذب کی لگت سنگ سے ابراہ ابن صباح اشرم معذب کا اور پاگی سے لی طاقتوں نے نو مستعمل کری وڑے وڑے مر گئی اگے پلاولے گلے او گٹھے پلاوار تلے واڑو واڑ کانی او پسرچ بے لگے دن تب لاند بتے واتا او اللہ وی فجالہم کاس بھی معقول دسے وگر رول لکا واقع چو خوڑ لے شی لاغینا خرش نہ جوڑ شی لاغینا بدبوی جوڑ شی رقشان بدبوی شو اے نگورے چرائیں کار کڑے استارب دخواندان راتے نسرا اگے سے چامل کڑے اوشل خبر مانی نیو گرزولے چل دے پختائی کے اور علی گلی پاگ مانی مرغان ڈلے ڈلے ابابیل جمد مفرد نشتا یا ابابیل جمد ابول یا ابالے را اشترے دل را بے حجارتن پا گٹو مانی ویشتا دسی گٹوا اوشل خبر مانی دا نسک دا دانی امرا دا مسور دا دانی امرا وا دا چڑے نا وڑا وا کچھ پسر بیرا پریوت نہ کان نو سم اٹم بم فکر دشا اشتلے دل را پا گٹو مانی من سجیل نٹی کرو پا جالہم پا سوی گرزول کاس پی مکول پا شاند وخو خوڑ لے شو سورت قریش یوسل شپگم سورت دے ترتیب کے او یوکم درستم دا تین نرست نازل لے دا قریش مناسبت دا ماقبل سرا مخ کی سورت کی زجر و تخویف و اخل کو لرا چی مرکز دا توحید را نہیں پدی صورت کی زجر خلق لور کئی چی بیت اللہ فریدی لی حصول المال مال جمع کول دو وجن دی توحید مرکز پریخو توحید دی پریخو دا داود صورت زجر ور کئی تارکین مرکز توحید لرا خلاصہ زجر تارکین دی بیت اللہ لرا امتیاز حالت دی قریش بیانی لی ایلاف قریشین لا متعلق دے فجالہم پورے فجالہم اگرزول کاسف ماکو لی ایلاف قریشین دا وجہ دے منی دے قریشونا یا لام دے پار تعجب دے تعجب دے دے پار دے منی دے قریشو قریش یو لے قبیلو پا عربو کی چی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے آ قبیلین او فکر دے شک خجی او قریش چیو دا بنو نظر ابن کنانا ابن خزیمہ ابن مدرکا ابن الیاس ابن موزر دا قبیلے نو دا لوے قبیلو پا عربو کی تعجب دے پار دا من دا قریش من دے سفرو دا جمعو دا ووڑی یو سفر بے دا جمع کو پیرانو فکر دے شا خلقو بے دیر قدر کو دا بیت اللہ خادمین را غلی دی سفر دا جمع یمن تا یمن گرم ہو نہ تو جمی سفر میں ہوتا کاؤ اور تو وہ سفر شام تو شام یخو تو سرز گرم ہی نہ بچو اور چکل بتلو داد بیت اللہ خلق کو قریش ہو بس گڑام بولا لے دل خوراکوں بڑے مزیدار ہو مینا رہے سفر ہو تو جمی ہو تو اڑی بس عبادت دیو کی تو مالک نہ دیکھو رہو تو دیکھو جو چوک مالک نے دیا عبادت دیو کی دا سفر دی پری دی پا دی سڑے نکا میں بیگی چی سفری کئی دا خپل بدن تراحت گوری بلکہ عبادت دیو کی دا مالک دا دیکور ہا غزات اتوا مہم چروڑے والا ورکڑ من جوین دو لگی نا دیوگیو اللہ پا گیڑا مالک را ابراہیم علیہ السلام دعا کڑے وایا جناب رسول اللہ السلام و آمنہم من خوف او امن اولا ورکڑو من خوفین دا یرنا اگا یر چپ دے خلقو باندے وا اگا یر تی لرشولا او امن او امان اولا ورکو اگا عدی بن حاتم ویلیو چی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویلیو پوشولے چی دس دور براشی چی دا ہیرین بیو خزر آروانی خود بیت اللہ نبا تواب کئی لا تخافو الا اللہ دا اللہ نہ سوا دا بلچان بنی رہی دا سنان بتر حضر موت پوری سڑے و خز زی خو سوا دا شرمخ او سوا دا اللہ نہ دا بلچان نہیں رہی دمر امن و امان بت راشی نو آغا ذات دا چا امن اولا ورکا دا یہ رنا آغا یہ را چا بتا سمائن دا ڈاکوان واقع دا ختم کرا سورت ماعون یوسل وم سورت دے ترتیب کے ولسم سورت دے پو نزول کے تکاثر نرستا ربط مخ کی سورت کے زجر و تارکین دے بیت اللہ لرا پو دی سورت کے اوصاف قبیحے ذکر کی داود سورت زجر اگر خلق دے جب دے کے اوصاف قبیحے خلاصہ سورت زجر دے منکرین لرا او داغے اوصاف قبیحہ شپک بیانائی اور امتیاز اوصاف قبیحہ اوصاف قبیحوں کی تکذیب کی دے دین دین جزا و قیامت رز یا دین مراد دے دین اسلام چے دے تکذیب کی ادا سے بدبخت دے چیتم دکڑ ور کئی یتیم مشکل لڈوڑے نہ ور کئی یتیم چلے دو نہ مال کے زر زر خوی ٹھیلا والا ور کئی ارک شاہ پاشا کتوے چی یتیم مال ہو خوی خمنس کئی وہ ادھر سے منسگزار ہلاکت ادھر مانسن نہ خبر ہے جی نہ قباحت نے ذکر کے اشپگ خبر را کا داغ سڑنا ارے اے تل جی اے تالی دل داغ سڑے چدرو گئی قیامت درو گئی دن بس داغ سڑے رے چدکڑ ور کی دن تھا اور تیز وال ہے نہ کہیں وہ تو عام نہ مسکین مانے پخوراک تو غریب سڑی مانے بس ہلاکت دی دا پار دا منز گزارو ہا کسان دی چدی رخ پر منظور نہ دی نا خبر منز کے مانزن نا خبر دی ہوا خلق چدی دی ریاکار دی ریاکار خلق دی ہم یورا اون دی ریا کی ریاکار خلق دی زان خلق تو خود ان کی دی منز سے کئی رماز مقصد نہ خبر رہے مانز کی وہ یا کانا بدو یا کنستین خطا کی یتی ردا وہ رسے گی پوچھو لے دماز نہ خبر دے مانز کے اللہ کانا بدو والا کنو سلے سو دو الت سے جدھر پھر تم لگئی قبر تم لگئی دماز نہ خبر ہوا خر چدئی ریا کاری کو ان کی ری زان خود ان کی ری خلق ہوتا کم عمل کئی نہ عمل زان خود نہ دے ویم نعون الماعون او من کئی معمولی چیزوں معاون چلے معمولی دا کور پا سامان کیا اگر معمولی چیزوں نہ من کئی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ دوائی کچاتے تبر اوغوختا متبر ام نور کئی کچاتے بوکا اوغوختا اغم نور کئی چاو تیول چور لگ دیگ را کا پتی لگا کا چیپ کے بخوم اغم نور کئی اوشول خبر امانی کہ یو معمولی چیز چاہتے مال کو اختلا ہو بیتی اختلے غوری تی اختنے ورکی نو معمولی چیز خلق کو لنا ورکی او در یا کاری پا زیمانی بے لیلوی کارو نا کئی کدر دی سڑی نم اغسطلے کی دوان بے غرق غرق کارو نا کئی چپ لوٹ سپیکر لواغ سرشی چپ لانی خان کا کا لس روپے ورکڑے داوی بچے ہاں دا ہزار روپئے نور ویسا پلوٹ اسپیکر ہے نو واپس تو پلانی خان کا کا ہزار روپئے ورک آئی پلو اسپیکر ہے نو واپس ہاں دا دو ہزار نور ورک نو کنو میں اگست لے کی گی نو ارس اور کئی اور کنو میں ناگست ریا کاری کے نوا یم نو نل ماؤن کو چاو تیویل چ معمولی ہوں دکی لگی وہ گٹھو کو خوراک وہ وکش سا تیرے گا وہ یم نو نل ماؤن من کئی اگر معمولی چیز یا معاون حق حق خبر ہے تنشے قول ہے کہ حق خبر ہے تو کہ اوکڑا جماعت کی یا پلار یا پکوسا نو منی کئی حق خبر لرا اوشل خبر ہے مانی تفسیر قرطبی نو معاون مانا جی کر کئی زکاة مال منافع دا بیت دا کور ارا غصہ چی پایا کی منفاتی سوالی چیز چالا نور کئی خلق چی کم چیزون اخپل منس کور کئی اگا نور کئی او بو گیا یا زان لو با او من کئی مخلوق و دنی کارون نا او شل خبر مانی او پا منافع و دا مالونو کی گرانی را ولی گرانی او شل خبر مانی توعات من کئی انقیاد من کئی چاہتے توعات خبر او کن آغا من کئی ویم نعون الماعون من کئی اغا معمولی چیز تردی مقام پوری دا قرآن کریم یو سل وہ سورتن ختم شو او انشاءاللہ وہ سورتن را روان دی باقی پاتی دی اور سبانی درس کے بے انشاءاللہ اختتام ترسو نو انشاءاللہ الرحمن کہ سباب دا قرآن کریم ختم ہوئی اوشل دا اتو بجو نروس تا نو چمرا اور دن کی چیدی نو پکار دسی جو ٹول بچے برخواخلی سواخلی دا قرآن کریم برکتنا دا قرآن کریم خیر داغی کورون تا داغی پولاد کی نازل شو اللہ دیو کی وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین اللہ مصیبت لرکی اے اللہ عزمو پا حال مان رحموک اللہ عزمو ناکار عزمو ناکار اعمالو پا مگورا اے اللہ چنم پر عالم اسلام کے مسلمانان مان کم تکلیف دے اللہ تے دے احسان کی اللہ دے مسلمانان پا حال مان ورحمے کی اللہ خدے عالم کی چرے کافران کم ظلم شروع کری دی اللہ دا ظلم عملے تو واپس کی اللہ دے غم مصائب پر ایمان و روان اے اللہ دے طاقت نم پر ایمان مسلم عمل کی اللہ پاک دے وسلم پر ایمان مسلم عمل کی اللہ پاک دے جکم اغا اسباب ظاہری اللہ ول ختم کی اللہ دے غوگن کی جکم اور دل طاقت دے خدا کھانے کی پسترو کی چلی دل طاقت دے اللہ پستر گڑان دے کی اللہ پلا سنخ پو کی جکم طاقت دے اللہ پلا سنخ پو مانے شل کی اے پروردگارا تد مسلمانان پا حال مانے ورحمے گی اے اے اللہ دا قرآن کریم زمون دا تمام مسلمانانو دا پوئی سبب وگرزے، اے اللہ دا قرآن کریم زمون کو کورونا کی مشالہ رنا وگرزے، اے اللہ کم خلج با قرآن نپوئی گی اللہ تے بے پوئی کی، اللہ جی کم بے پوئی گی اللہ تے پوئی نورم سوا کی، اللہ پاک قرآن کریم منگ تا وقت عمل کو تور مانے چھ منگ پہ عملو کو، اللہ دا قرآن کریم پوئے و عمل زمان کورونا کی ور داخل کی، اللہ دا زمان زنانا نارینا لوی وار طول پا قرآن کریم پوئے کی، اللہ دا زمان کورونا حسد و کینی و بغض و سعوب آسی، اللہ دا زمان دشمنین پر رولی بدل کی، اللہ دا زمان بیتفاقی پا اتفاق سر بدل کی، اللہ دا زمان اورانے پا اتحاد مانے بدل کی، اللہ پاک دے زمان دا زلن منافقت و باسی، اللہ زمان دا جبنا فحش و بہائی الفاظ و باسی، اللہ پاک دے صحیح طریقے سے منگ مسلمانان جوڑ کی، او اے رب العزت زمانگا جن کی دا قرآن کریم موافق عمل پیدا کی، اے اللہ زمانگا زندگی دا قرآن دا سنت سے برابر کی، اے اللہ پاک زمانگا مرگ پا قرآن کریم و پا سنت نبوی مانے برابر راولی، اے اللہ زمانگا قبر منور و روخانہ کی، اے پروردگار زمانگا اگر حشر دا نیکان و خلق سوکی، یا اللہ عملنا میرا لبخیل آسمان راکی، یا اللہ پا پول سیرات اندو برقشان پوری باسی، یا اللہ جنت زمان زیو گرزی، یا اللہ فاکت سونا طلبائی کرام چلی زیتر آگلی دی، اللہ فاکتی با قرآن پویا کی سرد آمد، اللہ دا مخلوق دا ہدایت سبب و گرزی، اللہ دا جک سونا مشکلاتی، اللہ دا مشکلات اللہ لرکی، اللہ فاکت دا حاجتنا دا خپل و خزانون پورکی، یا اللہ پا دی کلی کمانی ترحم و فضل ہوگی، اللہ تا پا خصوصی رحمتن راولے گی، اللہ دا کلی پا قرآن و سنت من عباد کی، اللہ دا علاقہ مرکز توحید و سنت و گرزے، اللہ بدعات و شرک و ناروا دی کلو نو باسی، اللہ ستا پا قرآن و ستا پا سنت منی دا طول علاقہ منور کی، اللہ پاک دے ملکنا اگر کفری او لا دینیت قوانین ختم کی، اللہ پر ملک مانے اسلامی قانون تراولی، ملک پر تمام دنیا مانے اللہ اسلامی قانون تراولا، اللہ پاکت سونا دی بی دنیا قوانین چیدی، اللہ دی ملکون نیو باسی، اللہ دا ظلم و ستم اللہ تا ختم کا، اللہ زمان پا حال مانے ورحمے گا، اے رب زمان پا حال مانے ورحمے گا، اے اللہ زمان پا حال مانے ورحمے گا، اے اللہ زمان غلط اعمال تا مگورا، اے اللہ زمان غلط اعمال تا مگورا، اللہ زمان پا اعمالو کی زیتے ہو کا میرے اللہ تے پا خلق قدرت کامل من اصلاح ہو کا، وصل اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحابہ اجمعین، دا ہر قسم اسلامی کیسٹ و دا پارا زمان دا دکان پا تیار ساتھائی، اشاعت توحید سنت کیسٹ اینڈ سیڈیز مرکز، دکان نمبر 6 شفی مارکیٹ، نس کول گراؤنڈ، جہانگیرہ روڈ سوابی، پروپرائیٹر انور شیر توحیدی، فون پی 2217790